Ikaw ano, ragu-ragu. Isa si to, tunita labu. Sabay lang mo, ego-ego mo, roi bazar. Isa si to, tunita labu. Sabay lang mo, ego-ego mo, roi bazar. Ada zalwa basabul, sukunanya sukilwa kesohe. Befu ada zalwa basabul, sukunanya sukilwa kesohe. Padia pangela mau tali puse sino alwa si mai busi busi dede. Oh ya, fefu bawangan resa beloy na ito ya beso ya suke. Ayo ya, fefu bawangan resa beloy na ito ya beso ya suke. Tata laular ya bafalai le bawana ya ito fefu kabula dede. Nata balu fuhuge, nalegu nale luasa bule. Nata we nata balu fuhuge. Nata balu fuhuge.